Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op de A7 bij Midwolde is een ongeluk geweest met meerdere auto's. Het was volgens de politie is daar afval gedumpt op de snelweg. Het ging onder andere om autobanden. Bij het ongeluk is niemand gewond geraakt. Op meerdere plaatsen is gisteren bij boerenacties afval gedumpt op snelwegen. Naar aanleiding van dit ongeluk waarschuwt de politie iedereen die in Noord-Nederland de weg op moet om alert te zijn op nieuwe acties en om de politie te bellen bij nieuwe afvaldumpingen. De ochtendspits kan er last van krijgen. Zo is de A1 bij Voorst nog dicht. Daar ligt puin dat is gedumpt bij boerenacties gisteren. Bedrijven die het puin probeerden op te ruimen zijn daarmee gestopt na bedreigingen, zegt Rijkswaterstaat. Oekraïne bevestigt de Russische verovering van een kolencentrale in het oosten. Het gaat om de op één na grootste energiecentrale van Oekraïne. Er is zwaar gevochten rond de centrale. Volgens Zelensky's adviseur is Rusland aan het hergroeperen en rukt het leger op naar steden in het zuiden van Oekraïne. De VS heeft Rusland een gevangenenruil voorgesteld om een topbasketballer en een voormalig marinier vrij te krijgen. Rusland zou er volgens CNN een wapenhandelaar voor terugkrijgen. De VS probeert al maanden om twee Amerikanen vrij te krijgen. Ze zijn volgens de VS slachtoffer van gijzeldiplomatie. De mensheid heeft dit jaar al evenveel grondstoffen gebruikt als de aarde in een jaar kan opbrengen. Onderzoeksorganisatie Global Footprint Network en het Wereld Natuurfonds hebben daarom vandaag, 28 juli, uitgeroepen tot Earth Overshoot Day. Die dag valt sinds de jaren 70 steeds eerder in het jaar. Voor Nederland alleen viel die dag op 12 april. Amerikanen hebben een nog grotere ecologische voetafdruk. Als iedereen als een Amerikaan zou consumeren, waren de grondstoffen op 13 maart al op. Het weer. Vandaag wordt het zonnig, maar er zijn ook sluierwolken. Het blijft droog en het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNNVARA. Een hele goede morgen. Vandaag hebben we het over catcalling, oftewel straatintimidatie in Vroeg. Zo'n 2 op de 3 vrouwen heeft hier last van. Twitteren, schreeuwen, wat zou snap meestal? Gewoon wat mag je snap? Dat is meestal de eerste te zeggen. Het is echt een heel groot probleem. Handhaven is ingewikkeld, maar handhaven, geen enkele vorm van handhaven is onmogelijk. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, een hele goede morgen. Donderdag 28 juli is het. Je luistert naar Vroeg. Deze hele week in Vroeg blikken we terug op uitzendingen die ons zijn bijgebleven. En daarvoor gaan we vandaag terug naar de uitzending van 2 februari. Want toen zaten hier de makers van de Damn Honey podcast. Ik vertelde het net al. Het CBS kwam die dag met nieuwe cijfers naar buiten. Waarop bleek dat 2 op de 3 vrouwen tussen de 12 en 25 jaar te maken krijgt met straatintimidatie. Een onwijs hoog cijfer. Veel vrouwen en jonge meisjes krijgen er dus mee te maken. En worden al op jonge leeftijd bijvoorbeeld geadviseerd om 's avonds niet alleen over straat te gaan. En eerder deze week lieten de beelden van het Amsterdamse studentenkoor ook maar weer eens zien hoe diep geworteld het probleem nog zit. Genoeg reden voor ons om een nieuwe uitzending over straatintimidatie te maken met 2 nieuwe gasten. Op afstand schrijver, redacteur en feminist Naomi Kombrink. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent zo in de vroege ochtend. En nou, gewoon net op tijd nog hier in de studio, Ambrie Mourialam, feminist. Initiatiefnemer ook van Catcalls of Ems. En dat staat dan voor Amsterdam, een Twitter of nee, een Instagram-account, moet het goed zeggen. Fijn dat je er bent, ook hier in de studio. Ja, laten we het dan meteen maar eens even bij die catcalling beginnen, Ambrie. Want wat is dat precies? Catcalling of het Instagram-account? Nou, laten we eerst bij catcalling beginnen. Nou, catcalling is eigenlijk het Engelse woord voor naroepen en of nafluiten van voornamelijk vrouwen, maar ook mannen. Eigenlijk voornamelijk minority groepen. Mm-hmm. Dus kan je denken aan vrouwen, mensen uit de LHBTI+ gemeenschap. Eigenlijk zulke groepen. Mm-hmm. En het is een probleem wat eigenlijk, zolang ik me kan herinneren, bestaan. Als je moeder gaat vragen, je oma, je overgrootoma, iedereen heeft het wel meegemaakt. En het speelt zich voornamelijk af op straat. Dus kan je voorstellen, loopt er een meid over straat en schreeuwt er een jongen van de overkant, hey, lekker ding, kom eens naar hier. Nou, dat is eigenlijk wat catcalling is. Ja. En Naomi, wanneer ben jij dan voor het laatst gecatcalled? Weet je dat nog? Oh jee. Nou ja, ik zit thuis met long covid, dus ik ben al een tijdje niet zoveel op straat geweest. Kijk. Maar je onveilig voelen op straat, dat gebeurt gewoon regelmatig. Ja, dat hoort er eigenlijk bij. Niet cis, het mannen. Ja, precies. Dat hoort erbij. Het is helaas niks nieuws. Dat zeg je ook al, Ambrien, het hoort erbij. Als je het aan je moeder vraagt, die heeft jou hier gebracht naar de studio, dan zal je vast ook een verhaal hebben daarover. Het gebeurt sterker al. Sterker nog, Naomi? Sorry. Ik kwam in voorbereiding hiervoor een brief tegen uit 1862 naar de Londense Times, waarin een boze vader klaagde dat zijn dochters op straat waren lastiggevallen. Ja, precies. Dus het is eigenlijk al iets van alle jaren. Ja, Ambrien, jij wil graag ook Naomi natuurlijk horen. Dus je mag die koptelefoon pakken. Ik hoop dat het draad, die mag je daaronder in de tafel erin steken. Hopelijk gaat dat goed zometeen. We gaan erover praten deze ochtend. We hebben deze ochtend in vroeg over straatintimidatie. Nieuws deze week over het Amsterdamse Studentenkoor en cijfers van het CBS. Die geven genoeg reden om er tot 6 uur hierover te praten op NPO Radio 1. Doe ik dus met 2 gasten, schrijver-redacteur en feminist Naomi Kombrink en Ambrien Moenilam, feminist en initiatiefnemer van Catcalls of Amsterdam. Zit je te luisteren, heb je vragen? Je mag ze stellen in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg met Stefan Komduur. En die app kan je dan gratis downloaden op je telefoon. Maar dat is hartstikke duidelijk, volgens mij. Volgens mij is de koptelefoon nu helemaal gefixt. Dank je wel daarvoor, Ruben van Haften, nog presentator van de Nacht van de NTR. En een fijne ochtend alvast. Ambrien, jij bent initiatiefnemer van Catcalls of Ems. Net hadden we het al over catcalling. En er is een Instagram-account aan vast. Wat is dat Instagram-account precies? Nou, dat Instagram-account, daar vraag ik eigenlijk aandacht voor catcalling, voor straatintimidatie. En even kijken, dat doe ik nu al 5 jaar. Ja, dat gaat zo snel. Sinds je 16e doe je dat, hè? 15, ja, klopt. Ik ben nu 20. En ik heb het eerst, denk ik, zo'n 1,5 jaar alleen gedaan. Nou, uiteindelijk 2019 was er heel veel media-aandacht, waardoor ik kon het gewoon niet meer alleen doen. Ja. Dus ik heb nu een heel mooi team van 8 mensen. Ja, en het is eigenlijk iets wat je hebt overgenomen vanuit New York. Je zag het op Instagram voorbij komen op een argeloze scrollavond. En toen dacht je, hé, wat is dit voor iets interessants? Wat zijn dit? En het zijn stoepgekrijde teksten op de grond. Mm-hmm. Op plekken eigenlijk waar mensen gecatcalled zijn. Hè? Ja, precies. Dus dan kan je nagaan, wij doen dan Amsterdam. En ja, een van de meest famous straten in Amsterdam is toch wel, denk ik, ergens de Nieuwe Dijk of de Kalverstraat, de Dam. Drukke straten. Precies, ja. En ook ergens toch wel vol met toeristen. Want het zijn ook niet altijd alleen de Amsterdammers of de Nederlanders die het doen. En we krijgen dan eigenlijk gewoon een bericht binnen met, hey, ik liep laatst over de Kalverstraat. En heel grappig. Soms vertellen ze dan ook wat ze aan hadden. Wat eigenlijk dus niet uit hoeft te maken. Maar ergens heb je toch wel het gevoel dat je het een beetje moet uitleggen soms. En dan zeggen ze, nou ja, ik had bijvoorbeeld een jurk aan of iets zoals dat. En ja, uit het niets liep er een man achter me na. En die zei toen van, even een beetje heftig, maar hey meisje, laat eens je kutjes zien. Dingen zoals dat. Zo gaan we naar de Kalverstraat toe. Soms zetten ze ook echt specifiek de winkel erbij waarvoor het is gebeurd. En dan gaan we daar krijten. Ik moet wel zeggen, Kalverstraat, Nieuwe Dijk is toch wel een challenge. Want er lopen zoveel mensen daar. Ja. En met coronavideo, ik hoorde je net in een andere podcast zeggen dat er de eerste keer dat je er ging krijten, toen nam je ook een vriend mee die ging voor je staan. Ja. Zodat er niemand over je heen zou lopen. Klopt, ja, dat doen we nog steeds. Want nu je een team hebt van 8 mensen... meestal hebben toch wel 3 of meer mensen mee ten eerste voor afwisseling. Want je pakt toch wel een aantal catcalls op een dag aan. En ik heb ook wel een verhaal van ik heb dat gelukkig niet meegemaakt, maar een teamgenoot die ging krijten. En dat er zo'n fietser over hem heen fietst, omdat diegene zag hem gewoon niet. Oh ja, nou precies, dat soort situaties. Ja, actie voeren is helemaal niet zo veilig, hoor. Nee, niet altijd. Als ik even het Instagram opent, je hebt ondertussen 10.000 volgers. Klopt. Je bent dus ook nu met een team tegenwoordig. Je zit niet meer alleen. Bijvoorbeeld dingen als, hoeveel kost die hoer van jou eigenlijk? Dat soort dingen staan er dan, schrijven jullie op straat, op plekken waar mensen dat dan dus naar hun hoofd geslingerd hebben gekregen. Ja, zo kunnen we wel doorgaan. Je bent fucking lekker of fucking lelijk, staat hier bijvoorbeeld op straat. Ja. Nou ja, dat soort teksten allemaal. Teksten waar eigenlijk mensen dagelijks mee te maken hebben. Misschien niet iedere dag dezelfde persoon, maar overal, als je het iemand zou vragen, hebben ze daarmee te maken. Naomi, is duidelijk in wat voor situaties catcalling het meest voorkomt? Oh jee, is dat... Nee. Nee, daar zou... Dat, ga op straat, weet je. Het is sinds het begin van de steden is de straat gewoon een domein van mannen geweest. En van mannen die aan de norm voldoen geweest eigenlijk. Dus het is altijd zo dat als een, laten we het even simpel over vrouwen hebben. Als vrouwen de straat op gaan, dat ze daar zijn om bekeken te worden. Eerder dan om zelf te kijken. De specifieke context. Weet je, dat soort dingen worden dan alleen maar gebruikt om tegen vrouwen te zeggen, daar moet je niet heen gaan. Mm-hmm. Maar dat is het punt helemaal niet. Het punt is dat we overal heen moeten kunnen gaan. Ja. Ja, dus dat je niet samen onder begeleiding altijd 's avonds naar huis moet gaan. Of altijd moet zorgen dat je bij de tramhalte wordt opgehaald door je huisgenoot. Of door een vriend of vriendin. Ja. Om dat laatste stukje door de wijk nog te lopen. Ja. Je sleutels tussen je in je vuist te klemmen als eventueel wapen. Ja. Amrien, merk je de impact van het Instagram-account? Ja, in het begin was het wel lastig, moet ik zeggen. Ik begon met, als ik geluk had, 30 volgers. Slowly 100, slowly 400. Maar ik moet zeggen, na 2019 heb ik zeker wel impact gemerkt. Voornamelijk vanuit, om het even plat te zeggen, de slachtoffers. Voornamelijk van de vrouwen. En wat ik toch wel erg grappig vond om te zien, was dat heel veel vrouwen toch wel schrokken zelf. Met dat zij echt niet, ze wisten wel dat ze niet de enige waren, maar in hoeverre. En impact gemaakt op de manier van er zijn voor die mensen. Dat ze ergens toch hun ei kwijt kunnen. Want even trigger warning, maar we hebben ook verhalen van aanranding gehad of verkrachting zelfs. En dus het is toch wel een soort safe space voor hun. Hmm. En daarnaast ook wel impact op bewustwording creëren wat we heel graag willen doen. Ja. Want als je kijkt naar, ik denk dat toch wel ergens in 2020 is gestart. Denk ik dat de organisaties zoals Catcalls of Amsterdam, maar ook Fair Space, Stop Straat Intimidatie. Dat wij allemaal ergens ook een impact hebben gehad, gemeentelijk en landelijk. Op een gegeven moment kwamen er alleen maar meer campagnes en zo. Ja. En ik denk dat de meeste impact die wij maken toch wel 1-op-1 is. Of dat de gesprekken zijn via de Instagram DM's of op straat. Ik denk dat je daar het meeste verandering ziet. Maar krijg je ook veel berichten van mensen dan privé? Want je kan op Instagram mensen dan direct messages sturen. Krijg je veel DM's van andere mensen, van slachtoffers? Ja, zeker. Het zijn niet altijd verhalen waar zij willen delen wat er is gebeurd. Maar soms ook dat ze hun ei kwijt moeten. Dus dat ze echt even niemand hebben. Ik begin mijn bericht ook heel vaak met sorry hoor, dat zo vroeg in de ochtend. Of om 3 uur 's nachts. Maar dit is zojuist gebeurd en ik moet even mijn ei kwijt. Ja, wij reageren dan niet gelijk natuurlijk. Nee. Maar de volgende dag, volgende ochtend wel. Ah, ja, het is iets wat iemand dan misschien onderweg terug van uitgaan meemaakt. Precies. En van zich af wil schrijven. Meteen. Precies, ja. We hebben ook wel gesprekken met mannen. Die iets te vertellen hebben over wat ze hebben meegemaakt met een vriendin. Ook mannen die zijn aangeroepen of aangerand. En ook wel mannen die echt oprecht wel vragen hebben. Want ik kan me soms ook wel voorstellen dat ze niet snappen waarom een bepaald iets wat we gekrijt hebben, waarom dat niet kan. Ja, want gebeurt dat wel eens als je aan het krijten bent op straat, dat je in een gesprek met een man terechtkomt die dan niet snapt waarom wat je gekrijt hebt niet zou kunnen? Ja, zeker. Vaak hebben we ook wel dat we beginnen natuurlijk met de quote. Dus er staat al een beetje wat waardoor mensen denken, hè? En we proberen nu eerst de hashtag #StopStraatIntimidatie te krijten. Maar het klinkt een beetje stom, maar om te de indicatie van hoeveel space je nodig hebt daartussen is soms best lastig. Maar ja, we hebben echt wel zulke gesprekken gehad. Vaak, ik moet zeggen, 8 van de 10 keer wel echt wel positief. Eindigt ook wel goed. Jammer genoeg ook wel gesprekken waarvan je denkt, oké, hier gaan we nergens, dit gaat nergens naartoe. Mm-hmm. Maar ja, zeker ook wel mensen die het niet snappen. Ook vrouwen hoor, die het niet snappen. Die gewoon denken, ik vind het helemaal heerlijk als ik nageroepen word. Dat is moeilijk natuurlijk, hè? Want het gaat echt om de context waarin moeilijk, het gebeurt. Ja. Klopt, ja. En de intentie die erachter zit. Maar ja, goed. Ja. Hoe weet je dat nou in de Kalverstraat als je als jong meisje of maakt niet uit hoe oud je bent, wordt nageroepen. Dan maakt niet uit welke intentie erachter zit. Het is altijd bedreigend. Ja, precies. Nee, dat is zo. Dus ik heb laatst ging krijten met iemand die ik ontmoet heb via catcalls. Ook al best wel goede vriendin geworden. Nou, komt er allemaal met jointje in de ene hand, biertje in de andere hand. Nou, weet je, geen probleem. Maar dan begint hij al het gesprek waar ik denk, oké, dit gaat waarschijnlijk nergens naartoe. Dus op een gegeven moment, als het ook gewoon niet zo heel veilig voor ons wordt, dan zeg ik ook eerlijk, weet u wat meneer, gaat u verder met uw dag, wij gaan verder met die van ons. Nee, jullie willen het hebben over gelijkheid, feministen en naroepen. Dan gaan we het erover hebben. Dus ik zei, oké, wat heeft u te vertel. Ja, jullie willen gelijkheid, jullie willen veiligheid op straat, maar dan moet je ook denken en doen als een man. Maar dat wij ook dachten van, dit gaat gewoon nergens meer. Ja. Dat was ook een gesprek wat je eigenlijk niet meer kan hebben. Maar ik moet zeggen, ik heb niet echt hele nare ervaringen wat betreft mannen. Hm. Ik heb wel eens gehad dat het hele oude mannen zijn. Met hele oude bedoel ik oprecht ook wel 70+. Die dan zeggen van, wat was dat ook alweer? Oh ja, als ik je niet zeg hoe mooi je bent, dan weet je het niet. Ja. Nou goed, begin deze week was er in ieder geval in het nieuws ook weer genoeg aanleiding om dit aan te blijven, aan te kaarten met elkaar. Want dat gaat bedoel ik, op de beelden die uitlekte van het Amsterdamse studentenkoor, die tijdens een speech, nou, vrouwen hoe werden genoemd, sperma-emmers. De spreker zei zelfs, we moeten de nekken van vrouwen breken om onze lul erin te steken. Veel ophef was daarover, gelukkig maar, dat allemaal niet geaccepteerd werd. Naomi, deze beelden van zo'n speech van zo'n Amsterdamse studentenkoor, is dat een uitvloeisel van een groter maatschappelijk probleem? Ja, natuurlijk. Mooi hoe je eigenlijk al antwoord geeft op je eigen vraag. Ja. Maar, vertel eens dan, waarom is dat zo natuurlijk? Het is allemaal met elkaar verbonden. Straatintimidatie en dat zo'n cultuur in studentenkoor. We hebben een mannelijkheidsprobleem, sowieso. Heel groot, wat heel weinig benoemd wordt. En een probleem over de seksualisering van vrouwen überhaupt. Dus we leren van zo jong af aan dat vrouwenlichamen er zijn om geconsumeerd te worden. En dat we op alle mogelijke manier beschikbaar zijn voor mannen. Qua tijd of zo. Dat zie je ook in het voorbeeld van Ambrien. Dat mannen dan vinden dat ze recht hebben op zo'n discussie eindeloos. Ook als je zegt van nee, ik heb hier geen zin in. Maar dat is natuurlijk geen geïsoleerd incident. Dat maakt uit van een grotere cultuur waarin dat op allerlei manieren gebeurt. En wat je in het nieuws dan ziet, is dat mensen gaan hebben over cultuurproblemen bij het studentenkorps. Mm-hmm. Of dus, als je het over straatintimidatie hebt, dat ze wetten willen voorstellen om dat specifiek te verbieden. Maar ja, het moet op zoveel fronten bevochten worden. Als je ook kijkt naar bijvoorbeeld online intimidatie, wat je zou kunnen zien als een verlengde van straatintimidatie. Dan is eigenlijk heel duidelijk dat vrouwen en allerlei soorten gemarginaliseerde groepen totaal niet veilig zijn online. Ja, zometeen meer ook over catcalling online, want dat is ook een groot probleem. Het gebeurt niet meer alleen op straat, maar tegenwoordig ook online. Ja. Dat probleem nog even, Naomi. Heb je het idee dat goed in beeld is voor iedereen? Nee, natuurlijk niet, want dat zie je al aan de reacties op dat catcalling. Van als iemand zegt van, oh, je bent gewoon mooi of zo, dat wordt gezien als compliment. En daar wordt echt niet van gezien dat het een probleem is. Terwijl het eigenlijk gewoon een probleem is dat idee dat als je als vrouw naar buiten gaat, dat je er bent om gekeurd of bekeken te worden of zo. Dat al het hele uitgangspunt is. Ja. Van waarom moet iemand anders me vertellen of ik mooi ben of niet? Mm-hmm. Met rust. En dus miste je ook een beetje in de berichtgeving na deze nieuwsweek rondom dat studentenkorps, dat grotere probleem eigenlijk niet echt aangehaald werd, maar dat het weer heel erg zich endde op een cultuuromslag binnen zo'n studentenkorps. Ja, dat gebeurt altijd. En bij straatintimidatie wordt het dan heel snel een discussie over mensen met een migratieachtergrond in Nederland. En dat zijn allemaal manieren om eigenlijk om het echte probleem heen te dansen. Hoe bedoel je dat? Wat bedoel je? Dat ik dus denk dat het een probleem is met seksualisering en beeldvorming en een probleem onder mannen of onder cisgender hetero mannen in bredere zin. En dat wordt zelden benoemd. Ja. Ben je dat met Naomi eens? Ja, zeker. Ja. Alles wat ze zegt. Ik denk inderdaad, ik zeg eerlijk, ik heb niet alles bekeken van een nieuwsartikel of het hele filmpje zelf. Want ja, het is gewoon te veel. Het is heel triggering ergens. Ja, ik word gewoon heel boos. Ja. Maar wat zij zegt, het wordt inderdaad heel snel gekeken. Wat jij ook zegt, naar alle vooroordelen die er al zijn over studentenverenigingen. Terwijl dit is een probleem wat er hoeveel jaren al is. Mm-hmm. Het is er altijd geweest. En dan wordt het heel makkelijk afgeschoven op, oh ja, nee, maar het zijn zulke mannen, dus het hoort alleen daar. Ja. Hetzelfde inderdaad met straatintimidatie. Laten we het hebben over waarom die jongen zich zo veilig voelt om die opmerkingen te kunnen maken op dat podium. Nou ja, ik denk dat ze zich ergens gewoon nog heel erg entitled voelen tot dit soort dingen zeggen. Omdat, ja, er wordt wel gesproken over seksisme, maar gewoon sowieso nog niet genoeg. Mm-hmm. En ergens is er toch wel, ja, ik denk dat ze zich veilig genoeg voelen, omdat ten eerste ze zijn met al hun broers, zoals ze het noemen. Maar van wat ik heb begrepen, is in die studentenvereniging zijn er ook vrouwen in. Zeker, en die zaten aan een andere kant van een geblendeerd scherm. Dus die konden wel horen wat er gezegd werd. Ja. Maar volgens mij niet wie het dan zegt. Nee, en dit is een perfect voorbeeld van, waarschijnlijk schuiven ze het af op, oh ja, maar het is maar een grapje. Terwijl, nou, in hoe ver gaan we met grappen? Dit is wel een hele verre grap. En ik denk echt ergens een entitlement. Ik weet niet waar die vandaan komt, maar dat ze nog steeds denken dat ze entitled zijn om dit te kunnen mogen zeggen. Ja, dus dat ze dat die vrijheid voelen in ieder geval. En zich vrijgebaand voelen. Ja, en ook het inderdaad zien van vrouwen gewoon nog als object. Ja. Want als jij zulke dingen te zeggen hebt, denk ik ergens iets misgegaan. Maar toch, Ambrien en Naomi, dit gesprek over straatintimidatie. Ik heb het in februari dus met Damn Honey hierover gehad. Met Nidia en Marilotte van de podcast, de Damn Honey podcast. Toen kwamen we ook tot deze eindconclusie van het zit een dieper geworteld probleem. Maar wanneer gaan we dat gesprek dan eens met elkaar daarover voeren, Naomi? Ja, nou dat gebeurt natuurlijk in bepaalde mate. En dat wordt ook geprobeerd. En dat wordt geprobeerd door middel van betere voorlichting in het onderwijs. Mm-hmm. Door meer diverse verhalen is denk ik ook heel belangrijk. Dat jongens en mannen niet alleen maar verhalen consumeren met iemand die op zichzelf lijkt in de hoofdrol. Mm. Dat kan al zo erg helpen met maar iets van empathie kweken, want dat is ook duidelijk wat er ontbreekt hier. Ja. Ja. Ja, dus het is natuurlijk ook een tussen haakjes niet zo'n fijn gesprek om te voeren, want je moet natuurlijk als samenleving ook naar jezelf gaan kijken. Ja. En dat heeft misschien ook gewoon tijd nodig voordat dat dan een beetje inwerkt en die ruimte er is. Maar je hebt ook de organisatie Emancipator of Emancipator, ik weet niet of ze dat uitspreken. Ja, die heb ik ook wel eens gehad hier in de studio. Organisatie, ja. Ja, voor waarin mannen met elkaar kunnen gaan praten erover. Dat lijkt me ook belangrijk. Ja. Nou, gelukkig hebben wij het deze ochtend erover met elkaar. Zometeen praten we hierover verder. En wil ik het graag met jullie hebben over die nieuwe vormen van catcalling. Die dus ook vooral online gebeurt op sociale media. En welke oplossing de politiek eventueel ook kan bieden. En wat je zelf ook misschien als ouder kan doen ertegen. Twee gasten deze ochtend bij mij in de studio. Schrijfredacteur en feminist Naomi Combrink en Ambrien Moerialam. Feminist en initiatiefnemer van Catcalls voor Amsterdam. Vragen mag je stellen in de gratis NPO Radio 1 app. 5:08 is het geworden. Oh, Hey, goedemorgen, luister naar Radio 1. Het is 5:30. Muziek van Nana Adjoya was dit. En No Room. Vroege vragen. Deze ochtend in Vroeg gaat het over straatintimidatie met twee gasten. Schrijver, redacteur en feminist Naomi Kommerink en Ambreen Moerialam. Feminist en initiatiefnemer van Catcalls of Amsterdam. Zit je te luisteren? Vragen stel je in de gratis NPO Radio 1-app. En Hans die zegt het volgende. Is het meer een opmerking eigenlijk, daar mogen jullie op reageren. Hans zegt, mannen keuren het in het openbaar misschien tegenwoordig steeds vaker af, maar in de kroeg en op feestjes onder elkaar en met wat bier lijkt er wat mij betreft nog niks veranderd. Vechten tegen de bierkaai, zegt Hans. Kan die daar een beetje gelijk in hebben, Ambreen? Ja, ik denk zeker wel. Ik moet zeggen, ik merk het zelf ook wel op straat, dat mensen toch wel minder bang zijn om elkaar aan te spreken, wat ik heel goed vind, want dat motiveren we juist. Zeg als andere man tegen man. Nee, gast, dat kan je echt niet zeggen. Ja, precies. Want het is toch een sociaal-maatschappelijk probleem. We moeten het allemaal oplossen. En ik merk dat zelf ook. Mijn schoonmoeder die heeft de kroeg. Als ik daar ben, dan de gesprekken daar zijn heel anders. Of op feestjes vroeger. Ja, dat doe ik nu niet meer zoveel. Maar het ligt toch wel echt aan, ik denk ook, de mensen met wie je bent. En ik kan me voorstellen dat als het mannen onder elkaar is, dat het probleem ook veel erger is dan dat je gehoopt zou hebben. Ja. Kijk, ik kan niet zeggen dat wij vrouwen onder elkaar echt niet praten over of we iemand knap vinden of iets. Dat mag altijd wel, als het maar respectvol blijft. Maar ik denk dat het stukje daar heel erg mist. Omdat het al snel toch gaat naar seksualiseren. Ja. Is dat ook, Naomi, dat grotere probleem? Ja, zeker. Ja, het komt gewoon allemaal neer op mensen die niet tot jouw groepje behoren, ook als mensen zien. Dat is denk ik dat moet je even uitleggen. Een groot probleem. Nou, dus cisgender mannen, hetero mannen, die groeien op met een soort van beeld waarin om alles in onze cultuur, alles in onze educatie bevestigt hun rol als centrum van het universum. Maar gewitte man moet ik dan ook zeggen. En alles eromheen zijn objecten waar je oordeel over kan hebben. En dat is dus die andere groepen, andere mensen ook al gewoon als mensen met een eigen gevoelens, beleving, recht van spreken, recht op veiligheid, et cetera. Ja. Om die zo te zien, dat is wat er nodig is. Ja, nou goed, ik zie dan in de Radio 1-app ook veel berichten binnenkomen. Bert hier laat bijvoorbeeld weten, catcalling is gewoon bedoeld als compliment. Zie je het als een compliment, bijvoorbeeld. En ook wel iemand die, Joost, die zegt van, nou, vroeger was klaksoneren vanuit de truck, kon gewoon, en dat soort dingen. Ambreen, ik zie jou al wegkijken. Dit is dus die cultuuromslag die we met elkaar moeten maken. Ja, zeker. Ja, kijk. Eerst de klakson opmerking. Ja, vroeger, maar als we nu ook kijken, is het is nooit oké geweest. Alleen, we durven ons eindelijk uit te spreken. Dus alles wat nu, waar mensen zogenaamd over zeggen, je kan niks meer over praten of je mag niks meer zeggen tegenwoordig, het mocht nooit. Alleen nu wordt het duidelijk gemaakt. Nou, catcalling is geen compliment als het niet respectvol is. Ik denk dat de persoon die dat heeft gezegd ook echt wel met mij kan, dat het ook echt wel kan begrijpen dat als jij van de straten tegenover je naar je geroepen wordt, hey, lekker dingen, kom eens naar hier of kom je neuken vannacht, dat geen compliment is. En ik denk, er is toch wel... Naomi, ja? Ja, ook als het wel respectvol is. Want je weet het nooit. En dat is dan ook het ding van over not all men en dat soort dingen. Ja. Van als je een schaal met 10 bonbons krijgt en of je geeft dat aan iemand en je zegt, er zijn er 5 vergiftigd, ga je dan bonbons eten? Het is een beetje een gekke vergelijking. Maar in de zin van, als iemand zegt, hey, mooi meisje, dat is misschien, dat klinkt heel onschuldig voor sommige mannen. In de zin van, dat is niet die meer van, waar gaan die beentjes heen? Of lekker keutje of wegvalt. Van, oh, wat ben jij, mooie vrouw. Dat kan ook. En dat kan in die zin respectvol klinken. Maar je weet als subject, je weet als iemand die dat te horen krijgt nooit of als je dankje zegt, je dan 10 minuten hebt die iemand die achter je aanloopt. Want dat gebeurt gewoon de helft van de keer of zo. Dat je dan, als je niet meteen heel vijandig of gewoon negerend reageert, dat je dan meteen een hele interactie hebt waar je helemaal niet op zit te wachten op dat moment. En het probleem is dus dat je, die mannen die dan, die hebben dan dit zeggen. Ik snap heel goed waar het vandaan komt. Maar ik denk dat zij zich misschien niet kunnen voorstellen hoe het is om nooit de deur uit te kunnen zonder nou ja, gewoon geen idee te hebben wat je nu weer gaat tegenkomen. Ja, zeker. Ik denk dat heel veel mannen zijn ook altijd heel erg verrast als ze horen wat vrouwen allemaal dus doen om te zorgen dat ze veilig zijn op straat. Ze hebben gewoon geen idee. Ja, zeker. Ambrien? Ja, mag ik even aansluiten daarop? Ik ben het helemaal eens met Naomi. En ook iets wat heel veel mannen vaak vergeten is, zij hebben niet door hoe zij hoe ze jou benaderen. Dus de uitstraling maakt echt heel veel uit. Mm-hmm. Toon van de stem, gezichtsuitdrukking, je ogen, het lichaamstaal. En het klinkt al stom, maar zelfs de afstand waarop je staat. En ja, als een 40-jarige man mij een compliment wil geven door te zeggen, ik wil even zeggen dat je er heel mooi uitziet, dan hoop ik dat je ergens kan snappen dat ik denk, vergeleken iemand die toch wel mijn leeftijd is. Ik had een keer iemand die zei, hey, mag ik je wat vragen? Toen zei ik, ja hoor. Zei, ja, ik wilde eigenlijk alleen even zeggen, ik vind dat je een hele mooie uitstraling hebt. Super lief. Goede afstand gehouden. Het is ja, als je er nu zo over gevraagd of je precies, iemand iets mag precies, zeggen. Ja. Ja, inderdaad. En dan denk ik, was ook niet iemand die 30 jaar ouder is. Dan kan ik dat waarderen. Mm-hmm. Maar wat Naomi zegt, ze heeft heel erg veel, ze heeft gelijk. Want jullie zien dat als een compliment, maar jullie snappen niet dat wij maken dit op een dagelijke basis mee. Ja, ja. Dus alles wat op ons afkomt, denken wij gelijk, nee, liever niet. Ja, helaas. Ja, ja maar helaas. Ik denk ook gewoon het basisgegeven van, nou ja, de meeste mannen die kunnen gewoon op een bankje in het park gaan zitten en een broodje eten en van het park genieten en met hun eigen gedachten bezig zijn. En als er een gesprek ontstaat met iemand, dan weten ze dat dat gewoon een leuk, spontane interactie is met iemand en dat er verder niks aan de hand is. Maar ja, ik weet, de meeste vrouwen, zeker vrouwen onder de 40 of zo, die kunnen niet op een bankje gaan zitten met de garantie dat ze daar gewoon van hun vrijheid kunnen genieten. Ja, die krijgen altijd vervelende gesprekken. Ja, klopt. Ja. Ja, of leuke gesprekken, maar je weet van tevoren niet welke. Nee, precies. Als iemand begint met, mag ik iets zeggen? Mag ik je iets vragen of zo? Ik weet niet, ik heb ook vaak genoeg gehad dat daar iets heel naars naar kwam. Dus ik word er helemaal niet zo blij van. Je weet gewoon nooit zeker wat er daarna komt. Je weet nooit zeker of iemand weer weggaat. Of je zelf moet verplaatsen, of je dan wacht. Ja, nee, dat is dus en ook de goed bedoelde zijn daarin. Nou ja, ja. De goede lijden daaronder onder de kwade. Ja. Ook de goede zijn misschien ook. Ja, van als je ons echt een plezier wil doen, kan je misschien gewoon beter even lachen en dan verder lopen. Ja, precies. Maar dat wilde ik net ook zeggen. Van waar komt dat gevoel van ik moet haar zeggen wat ik van haar vind? Ook al is het complimenteus bedoeld. Van waar komt dat? Dat vraag ik mij oprecht ook af. Dat ik denk, we weten ook wel, ja, stel je zegt inderdaad ja op, je mag wat vragen. Hoe lang blijft diegene met je doorpraten totdat het vervelend wordt? Ja. Klinkt heel stom, maar vaak leidt het toch echt tot dat. Ja. Of dat ze boos worden of je kankerhoorn noemen als je uiteindelijk toch geen nummer geeft. Ja, ja, maar dat precies. Compliment wel geïncasseerd hebt. En sommigen zullen ook heel bedachtzaam zijn en die zullen het vast allemaal langzaam opbouwen. Nou goed, zit je te luisteren, heb je hier nog vragen over? Je mag ze blijven stellen in de gratis NPO Radio 1 app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ander nieuws vandaag ook, want het is vandaag Wereld Natuurbeschermingsdag. Die dag is in het leven geroepen om mensen erop te wijzen dat de manier waarop we met de aarde omgaan niet toekomstbestendig is. En over dat thema is wel goede muziek gemaakt in ieder geval. Zo schreef Joni Mitchell ooit Big Yellow Taxi. En dit is dan een versie uit 2007. Till it's gone, the big paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum, and they charged all the people an arm and a leg just to see. Till it's gone, the paved paradise, put up a parking lot. the screen door slam. Then a big yellow taxi come and took away my old man. Oh, don't it always seem to go? You don't know what you got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. They put up a parking lot. Joni Mitchell en Big Yellow Taxi. Bijzondere beelden van haar. Afgelopen weekend volgens mij kwam dat naar buiten. Nadat zij een hersenbloeding had gehad. Een beroerte maakte ze dit weekend haar rentree op een festival in Engeland. En zong ze een stukje mee. Interessante beelden. Ga dat vooral checken. Joni Mitchell was dit. Big Yellow Taxi. Vroeg. Met Stefan Komduur. Vroeg van donderdag 28 juli deze hele week kijken wij in Vroeg terug op afleveringen en thema's die ons zijn bijgebleven. Afgelopen februari waren hier de makers van de Damn Honey podcast te gast. Toen sprak ik met hen over straatintimidatie. Nieuws deze week van het Amsterdamse studentenkoor laat nog maar eens zien dat die strijd voor gelijkwaardigheid nog lang niet gestreden is. En daarom deze ochtend opnieuw een gesprek over straatintimidatie met twee nieuwe gasten. Schrijver, redacteur en feminist Naomi Kombrink en Ambreen Mourialam. Feminist en initiatiefnemer van het Instagram account Catcalls of Amsterdam. Catcalls of Ems. En zojuist spraken we al over het fenomeen catcalling. We hadden het over nafluiten, nazissen, naroepen, nastaren, seksuele gebaren, agressief om seks vragen, hinderlijk volgen, betasten, in het nauw drijven. Het hoort er allemaal bij rondom catcalling. En ik besprak ook al met jullie het nieuws rondom het Amsterdamse studentenkoor. En nu wil ik graag met jullie over online catcalling praten en over oplossingen. Want die zijn er gelukkig ook wel. Zit je te luisteren, stel je vragen in de Radio 1-app. Want Naomi, de laatste jaren is er veel veranderd. Ook natuurlijk door de opkomst van sociale media. Heeft dat straatintimidatie of intimidatie ook veranderd? Speelt het zich nu ook veel online af? Ja, superveel. Dat is een heel groot probleem. Online intimidatie, nou ja. De meeste mensen hebben er wel mee te maken. Als je op een online platform zit. Al is het maar de welbekende dick pic. Die de meeste mensen wel eens hebben gestuurd of gekregen. Laten we het zo zeggen. En Het je zegt er zijn gelukkige oplossingen. Ja. Ja. Nee, de oplossingen wil ik zo meteen met jullie over praten. Want Ambreen, dat sturen van dick pic, kan je dat ook eigenlijk onder catcalling scharen? Ja, zeker. Ik denk dat ik dat meer onder intimidatie en het klinkt misschien gek, maar toch eerder onder het kopje aanranding zou plaatsen. Omdat catcalling, dat is voornamelijk woorden, om het even plat te zeggen. En dit is toch wel, ik zie dit toch wel echt als een stapje verder. Ja. Dit is flesje. Ja, het is flesje eigenlijk. Inderdaad. Ik dacht ook, het is eigenlijk gewoon. We krijgen verhalen binnen van precies eigenlijk dat gewoon. Ja, maar dan op de online versie. En je merkt ook dat toen met corona en de lockdowns. Nou, het leek wel alsof alle gefrustreerde mannen die het op straat afreageren op vrouwen, alsof dat online werd. Ja, neem ons even mee, want ik denk dat de luisteraar is gemiddeld wat ouder dan jij en ik. Ja. Die zullen misschien online niet zo bekend zijn. Wat gebeurde daar dan online in zo'n coronaperiode? Nou, wat er gebeurde is, mensen gaan elkaar toch opzoeken. Of heel veel frustratie wat ze dan moeten uiten op een bepaalde manier. En het kan zijn door middel van letterlijk online naroepen. Dus iemand online gewoon DM'en of dus een direct message sturen. Zoiets met, ik wil dat je benen voor me spreidt vannacht. Die hebben we bijvoorbeeld ontvangen. En dickpics. En dickpics zijn dan eigenlijk foto's van het mannelijk geslachtdeel. Wat ze gewoon doorsturen. Ja. En Catcalls van Amsterdam heeft er ook een gehad. Die hebben we niet geopend. Want gelukkig krijg je wel dan een soort warning, waarschuwing. Ja. Is gelijk verwijderd. Zou dat wel ballen hebben? Dus je stuurt zelfs naar een Instagram-account dat gaat over intimidatie. Ja, moet je nagaan. Stuurt hij zijn eigen geslachtsdeel. Ja, en dat laat eigenlijk zien hoe ze erover denken. En we hebben al, net zoals met straatintimidatie, proberen we bepaalde doelgroepen eruit te halen. Hebben we ook met dit gedaan. Je hebt de mannen die er gewoon een soort van op kinken, die het een soort fetish vinden. Anderen die gewoon heel onzeker zijn. En dit is een manier van, even kijken of ik een compliment eruit krijg. En anderen die gewoon heel goed weten wat ze doen dat niet kan. Mm-hmm. Maar die machtsverhouding vinden ze geweldig. Ja. We hebben het veel over slachtoffers, maar die daders, reageerden die ook wel eens op je Instagram-account? Ja, zeker. We hebben een tijdje meegedaan met het project hashtag dat meen je niet. Dat gaat over online discriminatie en wij pakten dan online seksisme aan. En je merkt toch wel dat de online intimidatie onderwerpen of dingen die er gezegd werden, dat daar niet echt op de hele heftige, dat daar niet op gereageerd werden, omdat ze snappen van dat kan echt niet. En de dingen die wat minder zijn, zoals een dikpik, wordt dan goed gepraat. Dat ik denk, hè? Maar hoe praat je een dikpik nou goed? Ik snap dat niet. Nou, discussies gehad vandaag. Op een gegeven moment kap je dat ook af. Want het is emotioneel gewoon heel veel werk. En daar heb je, we zijn allemaal vrijwilligers. Maar dat zijn gewoon, zij snappen dat niet. Dat ik denk, wow, waar gaat het mis? Het is toch duidelijk dat zoiets niet kan? Nou, blijkbaar niet. En ja, de online wereld is toch een soort, de online wereld is een hele eigen andere wereld geworden. Waar mensen soms vergeten dat daar aan de andere kant ook iemand zit die de dingen ontvangen. Niemand heeft het blad voor het mond meer. Alles wordt gezegd, echt alles. Ja, je kan heel anoniem eigenlijk dingen sturen. Ja. En de ontvanger moet er dan maar mee doen wat hij wil. Precies, het is niet meer jouw probleem. Ja, het is niet meer jouw probleem. Ja. Je hebt het gestuurd. Ja, Naomi, wat wil je daarover toevoegen? Nou, dat het ook een hele censurerende werking heeft. Want het gaat natuurlijk niet alleen maar over dickpics, maar ook, het is allerlei soort online pestgedrag of, nou ja, ga maar eens op Twitter en kijk naar wat de gemiddelde vrouw van kleur als reacties krijgt of zo. Of ik ben zelf ook wel eens half gedoxt door, dat geen stijl zei. Ja, dat ze proberen, dat mensen online proberen je adres bekend te maken. Ja. Zodat er een soort van digitale knokploeg op je afgestuurd kan worden. Of dat ze zeggen, zij heeft dit gezegd. En dan krijg je gewoon honderden haatreacties op je af. En dat is dan niet altijd per se seksueel van aard. Maar ik vind het wel interessant, omdat het een hele censurerende werking heeft. Shailesa Talsing, die van de week is gestopt met haar Volkskrant-column, die heeft ook een keer gezegd in een praatje dat ze bijvoorbeeld wel twee keer nadenkt voordat ze over bepaalde onderwerpen schrijft, omdat ze gewoon zoveel online haat ontvangt als ze bijvoorbeeld over Forum van Democratie schrijft. Dat ze gewoon helemaal niet meer daarover durft. Dat ze dat wel durft, maar dat ze wel twee keer nadenkt voordat ze dat doet, omdat ze weet wat de reactie is. En ik vind dat wel interessant, omdat het omdat ze hebben, om het weer aan straatintimidatie te koppelen, ze hebben in Rotterdam hebben ze zo'n cisverbod, noemen ze dat dan, ingevoerd. Dus dat straatintimidatie strafbaar werd. Maar dat is door het gerechtshof teruggefloten, omdat dus catcalling onder vrijheid van meningsuiting valt. Dus het intimideren van mensen valt onder het vrijheid van meningsuiting. Maar tegelijkertijd denken we dan niet over wie, zeker als het over online gaat, wiens vrijheid van meningsuiting wordt er nou bedreigd eigenlijk. Ja. Dat brengt ons bij oplossingen, mogelijke oplossingen. We hebben in ieder geval het probleem volgens mij nu weer goed neergezet. We weten waar we over praten. Want Naomi, hoe ga je dat dan tegen, dat straatintimidatie? Zijn dat strengere regels? Is dat een politiek die ingrijpt? Is dat scholen? Is dat voorlichting? Ja, nou ja, ik denk scholen, voorlichting, cultuuromslag. Strakke grenzen, ook in de media, in het debat van wat oké is en waar je het over moet kunnen discussiëren. Ik ben zelf niet zo'n fan van de juridische oplossing, hoewel ik wel denk dat er heel veel verbeterd kan worden aan hoe ons rechtssysteem en onze politie omgaan met klachten van seksueel geweld, verkrachting en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar wat er gebeurt op het moment dat je het, zoals in Rotterdam, zoals op andere plekken, de reflex meteen is van, oh, hier, dit gaan we verbieden, dan dat is best wel problematisch op het moment dat we hebben dat de politie nog zo'n groot racismeprobleem heeft eigenlijk en zo van etnisch profileren doet. Dat wordt dan daar weer voor gebruikt. En ook op het moment dat we nog zoveel klassen, dat er in het juridisch systeem nog zoveel klassen ongelijk is. Dus de rijke mensen, zoals die korfballen, die worden dan vrijgesproken omdat ze een dure advocaat kunnen betalen. Terwijl arme mensen dan veel vaker bestraft zullen worden. Ja, dus jij zegt eigenlijk, ik denk dat het meer in een cultuuromslag moet dan in. Maar je kan bijvoorbeeld. Nou, je zegt wel twee interessante dingen voordat je verder gaat. Want je zegt, we moeten het juridisch in ieder geval, is altijd interessant om het aan te pakken, maar dat is niet de oplossing. Daar geef je redenen voor om dat niet de oplossing te zijn. Maar je ziet ook een verantwoordelijkheid in de media. Dat moet je even uitleggen. Jij zegt eigenlijk, als we het over straatintimidatie hebben, haal dan ook niet meer de Joost en die Bert de hele tijd aan die dat andere zeggen. Ja, nou ja, dat is natuurlijk sowieso vaak een tendens van de mainstream media is van trans mensen, mogen die bestaan of niet? Laten we twee verschillende meningen aan het woord of zo. Over dat soort dingen, over mensenrechten zou je het eigenlijk niet moeten op die manier moeten debatteren. Ja, dus je zegt eigenlijk, je hoeft dat niet ter discussie te stellen. We moeten gewoon met elkaar zeggen, de straatintimidatie dat bestaat. En we hoeven niet een discussie weer te voeren over, is het er wel of is het er niet? Nou ja, ja, bijvoorbeeld. Maar ja, zoals dit gesprek eigenlijk, dat je de diepte in kan gaan over wat het probleem is en waar de oplossingen liggen, in plaats van over of het nou moet kunnen of niet of zo. Ja, ja, precies. Dus daar zit al een oplossing in ieder geval, meer dit soort gesprekken met elkaar voeren. Is er in de politiek dan ook een beweging wel gaande? Staat het onderwerp van jij, Naomi, genoeg op de politieke agenda? Dat vind ik een moeilijke vraag. Er zijn zoveel, het is maar gendergerelateerd geweld. Er zijn zoveel manieren om dat vlakken waarop dat moet worden aangepakt. En er zijn natuurlijk zo dat ik niet weet of dit politiek de grootste prioriteit zou moeten hebben. Nee, maar goed. Vergelijkt met. Maar goed, misschien is je antwoord al genoeg, dat je eigenlijk niet weet of het genoeg op de politieke agenda staat. Wat vind jij daarvan, Ambrien? Nee, ik vind van niet. Ik denk dat als het genoeg op de politieke agenda zou staan, dat we nu ergens echt wel wat verder zouden zijn dan waar we nu zitten. En daarnaast ben ik het eens met Naomi. Ik denk dat het cultuuromslag is. En ik denk ook echt wel educatie. En dan kan het educatie zijn op allerlei soorten manieren. Ik bedoel, het gesprek die we al voeren is al educatief. Voor de luisteraars, voor onszelf. En ik denk dat als, ik heb altijd gezegd, seksuele voorlichting op school is sowieso een vak wat echt helemaal redirected moet worden. En dit is waar je kan straatintimidatie daar heel goed in meenemen. Gewoon überhaupt seksisme alleen al. Ja. Daarnaast, ik ben ook geen fan van een wet eroverheen gooien en een boete krijgen als het gebeurd is. Want je moet daar handhaving voor inschakelen. En in hoeverre kunnen we die mensen vertrouwen? Want wij krijgen ook berichten binnen van agenten of handhaving. Die vrouwen naroepen. Het is, snap je, het is ergens, het klopt niet. Ik neem altijd het voorbeeld van een Argentijnse radio-dj die toen in zijn show feministen, volgens mij feminazies, had genoemd. En als straf kreeg hij dus dat hij elke week één vrouw in de show moest hebben die 10 minuten ging praten over feminisme of iets. Of dat de oplossing is, dat denk ik ook weer niet. Ja. Maar dan zou ik eerder denken, in plaats van gewoon een geldboete, dan moeten ze maar het gesprek aangaan en een soort therapie rehabiliteren. Mogen ze dan met jou meekrijten? Zeker, ze zijn zeker welkom. Ja. Het is natuurlijk wel weer dat ik denk, ja, dan zet je die emotionele labor wel weer op ons, op de vrouwen. Maar ik heb liever onbetaald. Dat, het is toch wel lastiger. Want het is altijd ergens dat ik denk, het is altijd wel veel werk voor iemand. Maar die cultuuromslag en educatie zijn heel belangrijk. En gewoon het gesprek aangaan. Naomi? Je kan natuurlijk tussen juridisch en persoonlijke verantwoordelijkheid van mensen zitten nog zoveel dingen die kunnen gebeuren. Je zou als gemeenteraad of zo, in plaats van dus zo'n cisverbod doorvoeren, zou je ook kunnen zeggen, hey, we roepen alle cisgender mannen op om één avond per maand thuis te blijven. Je had ook namelijk een heel leuk ding op Twitter, dat er werd gevraagd van alle niet-cisgender mannen, wat zouden jullie doen als mannen een avond thuis moeten blijven? Als die een corvée hebben. En dan krijg je zoveel antwoorden. Dan krijg je zo'n goed beeld van hoe onvrij de rest van ons zich voelt. Dus niet alleen vrouwen, non-binaire mensen, transvrouwen. Nee, het zijn natuurlijk gewoon vrouwen. Maar queer mannen en dus je zou als gemeente ook zoiets kunnen doen. En dan krijg je natuurlijk heel veel ruzie met mensen die dat dan weer... ik bedoel, dat kan je niet als plicht instellen. Mm. Maar dat soort acties zorgen wel dat er echt een grootschalige discussie op komt. En zoals de stoepkrijtactie ook voor zorgt. Dus elke vorm van actie op dit gebied zorgt voor een voortgang van het gesprek. Maar die verantwoordelijkheid moet niet alleen bij burn-out activisten liggen die dit naast hun fulltime baan vaak doen en zo. Ja, zeker. Dat gesprek moet overal gevoerd worden. Zit je te luisteren? Wil je dat gesprek meevoeren? Stel vragen dan vooral ook in de NPO Radio 1-app. Die vragen kunnen nog tot 6 uur gesteld worden aan Naomi Kombrink en Ambrien Moerialem. De gratis Radio 1-app download je op je telefoon. Praten wij zo verder. Eerst muziek nog van Billie Eilish. Dit is Your Power. Het is 9:06. Your But heaven is so strange. She said you were a hero, you played the part, but you ruined her in a year. Don't act like it was hard, and you swear you didn't know. She was sleeping in your clothes, but now she's got to get to class. How dare you? And how could you? Well, you only feel bad when they find out. If you could take it all back, would you try not to abuse your power? I know we didn't choose to change. You might not wanna lose your power, but I've been in so strange. Does it keep you in control? For you to keep her in a cage, and you swear you didn't know. You said you thought she was your age. How dare you? And how could you? Will you only feel bad if it turns out that they kill your contract? Would you? De Billie Eilish op NPO Radio 1. Het is 5:05. Je luistert naar Your Power. Vroeg. En nog tot 6:00 twee gasten hier in de studio. Naomi Combrink en Ambreen Moerialam. We hebben het over catcalling, straatintimidatie deze vroege ochtend. Vragen, opmerkingen mag je nog even sturen in de Radio 1-app. Peter laat daar weten. Het heeft ook heeft het niet met opvoeding te maken, vraagt hij zich af. Ik ben 68 jaar, ik ben een man, opgevoed met moreel besef en respect voor vrouwen, andersdenkende en geaardheid. Ambreen, daar had jij net wel wat moois over te zeggen. In hoeverre heeft het met opvoeding te maken? Ja, ik denk zeker dat het een groot deel te maken heeft met opvoeding. Maar wat mensen heel vaak ook vergeten is dat opvoeding is niet alleen vanuit huis, vanuit je ouders. Opvoeding is ook school, het zijn je vrienden, het is muziek. Het is eigenlijk overal waar je, ja, waar je tijd spendeert en met wie. Dat is wat je ook gewoon merkt, is dat je krijgt misschien vanuit thuis wel mee dat je alles en iedereen moet respecteren en dat je niet zus en zo praat. Ja. Maar als je bij je vrienden bent en je bent jong en je wilt jezelf toch bewijzen of die, ja, bevestiging hebben van ik ben man genoeg, tussen aanhalingstekens, dan ben je misschien wel een heel ander persoon. En ja, ik denk dat heel veel mensen zich daar wel in kunnen vinden. Ja, ja, precies. Dus de opvoeding gaat natuurlijk eigenlijk tot de voordeur. En wat er na die voordeur gebeurt, is onduidelijk. En dan kan je wel als ouder misschien altijd zeggen tegen je kind, je mag dit en dit niet doen. Maar op een gegeven moment, als hij met zijn matties buiten staat te chillen, weet je toch niet wat voor gesprek er gevoerd wordt. Ja, en ik denk daarnaast, ouders denken denk ik ook echt niet dat ze tegen hun zoon of dochters of wie dan ook moeten zeggen, ja, oh ja, jij mag trouwens niet tegen een meid op straat zeggen, hey meisje, laat je keertje zien, dingen zoals dat. Ja. Je gaat er een beetje al vanuit dat je kinderen dat al weten. Is jou duidelijk, ja, Naomi, in hoeverre dit al goed in het onderwijs aan bod komt? Oh, veel te weinig natuurlijk. Ik bedoel, in het onderwijs wordt zoveel nog niet goed onderwezen. dat er altijd heel veel te winnen valt. Maar ja, wat ik nog aan wat er net werd gezegd wil toevoegen, van het is ook van natuurlijk heeft het met opvoeding te maken, maar het is ook wel belangrijk om te weten dat je altijd bij kan leren. We kunnen allemaal altijd bijleren over de ervaring van andere mensen, en zeker mensen met een andere achtergrond dan wij zelf. En ik denk dat het gevaarlijk is om soms, gevaarlijk is een groot woord, maar ik denk dat er een risico zit in denken van oh, ik ben goed opgevoed. Ik doe het nooit fout. Want dat is eigenlijk ook een manier om jezelf te ontslaan van kritisch denken van hey, hoe kan ik de wereld nog wat fijner maken voor de andere mensen. Ja, dus blijf er ook de hele tijd voor openstaan dat je zelf misschien ook een fout maakt waar je nog niet bewust van bent. Ja, en dat is ook niet de grootste ramp. Het is ook best een cultuuromslag als MeToo. En is het ook heel belangrijk om in die zin wat ruimte te creëren voor mensen om te zeggen van hey, ik deed het altijd en ik ben nu anders of zo. Ja. Mensen moeten ook ruimte krijgen om te groeien. Maar ik denk ook dat van ja, heel veel van de mannen die dus een compliment geven op straat, die denken dat ze goed opgevoed zijn. In die zin, want die zeggen alleen maar oh, mooie vrouw. Of ze staren naar je borsten, maar ze zeggen niks. En dat is dan ook al beleefd. Of ja, ik heb zelf veel gelift en daar maak je natuurlijk ook wel eens het een en ander mee. En wat opvallend was, elke keer als een man dan een vervelend voorstel deed of zo, dan gingen ze daarna zeggen oh ja, wel uitkijken voor enge mannen. Oh ja. En dan denk ik van ja, dan vinden ze zichzelf dus niet omdat ze het hebben gevraagd, maar niks hebben gedaan. Ja, ja. Dat vinden ze dan. Dat vinden ze zichzelf geen enge man. En dat is een beetje, denk ik. Laten we eindigen met wat handvaten in ieder geval. Wat kan je doen, Ambrien, als je catcalling. Als je iemand ziet die gecatcalled wordt of iemand die catcalled op straat? Nou ja, wat ik altijd zeg is, als je durft, ga zeker op de persoon af die het doet. Maar ik kan me voorstellen dat dat toch wel wat enger is. En één vraag, zoals ben je oké naar de persoon die gecatcalled is, dat helpt gewoon al echt heel erg. Als man zijnde kan ik me voorstellen dat het soms ook is dat je denkt, moet ik dat wel doen? Straks wordt ze boos op mij, berichten zoals dat hebben binnen gehad. Neem gewoon een goede afstand, sta niet te dichtbij en zeg gewoon hey, ik heb zojuist gezien wat er is gebeurd, ben je oké? Weet je, voel je veilig genoeg? Iets wat ik vaker doe, is dat ik doe alsof ik degene ken. Ik zeg, hey Sarah, hoe is het? En dat ze me ook aankijkt van, Ik zeg, ja, hoe is het? En dan met je ogen van, ja, en op een gegeven moment neem je er gewoon mee. Of je doet alsof je de dader kent en die kijkt je ook graag van, Geef je de andere persoon kans om weg te lopen. Dus eigenlijk altijd aanspreken. Vergeet niet dat het ook een beetje, ja, heel stom gezegd, maar je burgerlijke plicht is. En help elkaar gewoon, want daarvoor zijn we er ook. Read the room. Dankjewel voor jullie komst deze vroege ochtend, Naomi en Ambrien. Deze uitzending is zo terug te luisteren in je podcast-app. Op deze zender nu het NOS Radio 1-journaal. Wij zijn er morgen weer. Ik wens je alvast een fijne donderdag en pas op de weg. NPO Radio 1. 6:00.